أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الله izin verirse bugünkü konumuz nehyedilmiş olan vakitlerde namaz. Babun fil avqatin nehi anis salati fiha. Nehyedilmiş vakitlerde namaz kılma babı. Sebeka, geçti. En beyenne beyan ettiğimiz geçti cümlelen cümleleri min ahkami salati tatavvu'i. Tatavvu namazının ahkamını zikrettiğimiz bazı cümleler geçti. Ve yecdiru bina, bizim için uygundur el ana, şu an, en nunebbihe, dikkat çekelim, tembih edelim, ala ennehu, o şeyin üzerine tucedu evkatun, bazı vakitler bulunur, varaden nehyu anis salati fiha, o vakitlerde namaz kılma hakkında nehi varid olmuştur. İlla ma uthusniye, istisna edilen müstesna. Ve hiye evkatun hamse, o da beş vakittir. Öyleyse biz geçen derslerimizde hem farz namazlarla alakalı hem de tatavvu, nafile namazlarla alakalı yeterli miktarda bilgi aldık. Şimdi ise şeyh bize şunu anlatıyor. Hani farz namazların vakitleri bellidir. Bir de bunun dışında iki çeşit nafile zikrettik. Tatavvu zikrettik. Birinci çeşit tatavvu, dedi ki insanın kendi elinde, kendiyle alakası olmayan, şeriatın belli zamanlarda veya belli sebeplere binaen belirlemiş olduğu namazlardır dedik. Bunların da genelde vakitleri var. Bir de dedik ki bir namaz var, bir vakitle bir zamanla sınırlı değil, mutlaktır, mukayyet değildir. Sen dilediğin zaman Allah Azze ve Celle'ye namaz cinsiyle ibadet etmek istediğinde kılacağın namazdır. Dilediğin kadar rekat sayısıyla, dilediğin şekilde kılacağın namazdır. Ha işte şeyh diyor ki yalnız şunu da bilmek gerekir. Şeriat bazı vakitler kılmıştır ve bu vakitlerde namaz kılmayı nehyetmiştir. Demiştir ki bu vakitlerde namaz kılmayın. Nedir o vakitler? Şimdi bize o vakitleri anlatacak. Beş vakitmiş. Beş vakit vardır ki şeriat orada namaz kılınmasını yasaklamıştır. Nedir? El-evvelu, birincisi, min tulu'il fecri thani ila tulu'il şemsi. Birincisi, min tulu'il fecri thani ila tulu'il şemsi. İkinci, fecir doğduktan sonra. Yani ikinci fecir neydi? Sabah namazının vaktinin girdiği fecirdi. Fecri sadık girdikten sonra ila tulu'i şemsi, ta güneş doğuncaya kadar olan zamanda. Li kavlihi sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözünden dolayı, İza tala'al fecru, fecir çıktığında, fela salate illa rak'ateyil fecri. Fela salate, namaz yoktur, illa rak'ateyil fecri, ancak sabah namazının iki rekat sünneti vardır. Ravahu Ahmedu ve Ebu Davud ve gayruhuma. فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ, fecir çıktığında, فَإِنَّهُ لَا يُصَلِّي تَطَوُّعًا, o tatavvu namaz kılmaz. اِلَّا رَاتِبَةَ الْفَجْرِ, ancak fecir namazının sünnetini kılar. اِلَّا رَاتِبَةَ الْفَجْرِ, ancak fecir namazının sünnetini kılar. Şimdi burada birinci vaktimiz demek ki neymiş? Fecir doğduktan sonra ta güneş doğuncaya kadar olan zamanda Allah Azze ve Celle veya Resulü, yani şeriat, namaz kılınmasını yasaklamıştır. Peki diyeceksiniz ki bu arada, yani fecir doğduktan sonra güneş doğuncaya kadar iki tane namaz var. Birincisi sabah namazının farzı, ikincisi sabah namazının sünneti. Bunlar istisna kılınmıştır. Yani önümüzdeki hadiste olduğu gibi اِذَا تَلَعَ الْفَجْرُ, fecir çıktığında, فَلَا صَلَاتَ, namaz yoktur, اِلَّا رَكَعَتَيْ الْفَجْرِ, ancak fecir, sabah namazının iki rekat sünneti vardır. Öyleyse bir insan sabah namazının vakti girdikten sonra ta güneş doğuncaya kadar sadece iki namaz kılabilir. Bir, iki rekat sabah namazının öncesindeki sünnet. İki, sabah namazının farzı. Bunun dışında kalan, hadi ben bir Allah Azze ve Celle için bir namaz kılayım diye namaz kılamaz, bu vakitte namaz yasaklanmıştır. Ve ikinci vakit, min tulu'i şemsi hatta tertafi'a kadra rumhin fi ra'yil ayni, min tulu'i şemsi, güneş doğduktan sonra, hatta tertafi'a, yükselinceye kadar, kadra rumhin, bir mızrak boyu, fi ra'yil ayni, gözde, yani göz görüşüyle, göz bakışıyla, bir mızrak boyu yükselinceye kadar. O zaman ikinci vakit de budur. Ha, şimdi o zaman burada şöyle durup şunu söylememiz lazım. İslam alimleri fıkıh kitaplarınızı açtığınız zaman nehyedilen vakitlerle ilgili üç ayrı meslek izlemişlerdir. Birinci meslek demiştir ki nehyedilen vakit sayısı 5'tir. Şimdi bizim kitabımızda geldiği gibi. İkinci meslek demiştir ki nehyedilen vakit sayısı 3'tür. Nehyedilen vakit sayısı 3'tür. Lakin nehyedilen vakit sayısı 3'tür diyenler 5'tir diyenlerin kabul ettiği iki tanesini reddetmemişler ha. Ne yapmışlar? Onların iki ayrı zikrettiğini bir madde olarak zikretmişler. Mesela diyelim birinci yolu izleyenler 1 demişler. Fecirden güneş doğana kadar, 2 güneş doğduktan bir mızrak yükselinceye kadar demişler ya. Bu ikinci mesleği takip edenler ise şöyle demişler. Fecir doğduktan ta fecir çıktıktan ta güneş bir mızrak boyu yükselinceye kadar. Yani onların iki tane maddesini bir maddede ne yapmışlar? Kapsamışlar. Üçüncü yolu izleyen alimler ise şöyle demişler. Nehyedilen namazlarla alakalı iki tane şey vardır, vakit vardır. Bir dar vakit, bir de geniş vakit. Dar vakit demişler. Dar vakit 5 vakittir demişler. İşte bu 5 maddeyi ayrı ayrı zikretmişler. Geniş vakit ise demişler 3 vakittir demişler. Onu da ne yapmışlar? Onu da yine aynı ikinci mesleğin birinci mesleğe uyguladığı gibi, yani birincilerin zikrettiği ikişer maddeyi tek madde altında toplamışlar. Diğeri hangisi? Diğeri de birazdan gelecek. 5 vakit diyenler demişler ki 1 ikindi namazından sonra, yani güneş sararmaya başladıktan sonra batıncaya kadar, 2 batmaya başladıktan sonra tam batış işlemi bitinceye kadar demişler. 3 vakittir diyen alimler ise ne demişler? Güneş ısfırar ettikten sonra ta güneşin batış işlemi bitinceye kadar demişler. O iki grubun, birinci grubun iki madde olarak zikretmiş olduğu vakti tek maddeye düşürmüşler. Yoksa hani diyelim ki bir kitabı açtık, okuyoruz. Bir alimin 3 vakit, bir alimin 5 vakit dediğini gördüğümüzde şöyle bir zanna kapılmayalım. Bu konuda ihtilaf var değil. Sadece birinin 5 vakit tuttuğunu, diğeri onun o 2 vaktini tek maddede toplamış ve 3 maddeye düşürmüştür. Evet. وَالثَّالِسُ üçüncüsü اِنْدَ قِيَامِ الشَّمْسِ Güneşin ayakta durduğu zaman, yani kastı dik durduğu zaman فِي كَبِدِ السَّمَاءِ Semanın tam ortasında hatta تَزُولَ ta ki zeval buluncaya kadar. Yani mesela güneş doğudan doğuyor, geliyor tam semanın ortasında duruyor dik. Ondan sonra ne yapıyor? Ondan sonra bu defa batıya doğru meylediyor. İşte o meylediş anı nedir? Meylediş anı öğle namazının vaktinin girdiği andır. Tam işte o öğle namazının vakti girmeden önceki o diklikte, o tam semanın ortasında durduğunda namaz kılınmaz. وَقِيَامُ الشَّمْسِ Güneşin tam dik bir şekilde semada durması يُعْرَفُ bilinir بِوُقُوفِ الظِّلِّ Gölgenin durmasıyla bilinir. لَا يَزِيدُ وَلَا يَنْقُسُ Ne artar ne de eksilir. Yani insanın gölgesi ne yapıyordu? Güneşin doğuşundan sonra ilerledikçe insanın gölgesi de kendiyle beraber büyüyordu. Öyle değil mi? Lakin güneş tam ortaya geldiğinde bu büyüme işlemi durur. Yani gölge olduğu gibi ne yapar? Gölge olduğu gibi kesilir. Ne artar ne de eksilir. İlâ en tezûle ilâ cihetil garbi ta ki batı cihetine meyledinceye kadar. لِقَوْلِ عُقْبَةَ اِبْنِ عَامِرِ Ukbe ibn-i Amir'in şu sözünden dolayı ثَلَاسُ سَاعَاتٍ 3 saat vardır ki كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem idi يَنْهَانَ Bizi neh ediyor idi اَنْ نُصَلِّيَ ف۪يهِنَّ O vakitlerde namaz kılmamızı اَوْ اَنْ نَقْبُرَ ف۪يهِنَّ Veya o vakitlerde mevtana ölülerimizi defnetmemizi yasaklıyordu. Ki nedir bu vakitler? حِينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بَازِغَةً Güneş doğduğu zaman حَتَّى تَرْتَفِعُ Ta yükselinceye kadar, yani güneş apaçık doğduğu zaman ta yükselinceye kadar olan vakit. وَحِينَ يَقُومُ قَائِمُ الزَّهِيرَةِ Ve güneş dimdik semada durduğu zaman hatta تَمِيلَ الشَّمْسُ Ta ki güneş meyledinceye kadar. وَحِينَ تَتَضَيَّفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ Ve güneş batmaya hazırlandığı zaman حَتَّى تَغْرُوبَ Ta ki batıncaya kadar رَوَاهُ Müslim. Müslim onu ne yaptı? Müslim onu rivayet etti. O zaman burada da ne vardır? Burada da bu hadis-i şerifte güneşin tam semada dik durduğu zaman yasaklanmıştır. وَالرَّابِعُ 4 مِنْ صَلَاتِ الْعَصْرِ İkindi namazından ila غُرُوبِ الشَّمْسِ Güneş batıncaya kadar ki zamandır. لِقَوْلِهِ sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şu sözünden dolayı لَا صَلَاتَ بَعْدَ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَلَا صَلَاتَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ لَا صَلَاتَ Namaz yoktur. بَعْدَ الْفَجْرِ Sabah namazından sonra حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ Güneş doğuncaya kadar وَلَا صَلَاتَ وَيْنَ Namaz yoktur. بَعْدَ الْعَصْرِ İkindi namazından sonra حَتَّى تَغِيبَ الشَّمْسُ Ta ki güneş batıncaya kadar. O zaman dördüncü vaktimiz nedir? İkindi namazı kıldık. İkindi namazı bitti diyelim. İkindi namazını kıldıktan sonra başlayıp ta güneş batıncaya kadar devam eden vakittir. وَالْخَامِسُ اِذَا شَرَعَتِ الشَّمْسُ فِي الْغُرُوبِ اِذَا شَرَعَتِ الشَّمْسُ Güneş başladığı zaman فِي الْغُرُوبِ Batmaya حَتَّى تَغِيبَ Ta ki batıncaya kadar. Yani batış işlemi bitinceye kadar. Ki bu da zaten çok kısa nedir? Çok kısa bir vakittir. Öyleyse işte bazı alimler 3 vakittir diyenler, bu 4 ve 5. madde diye ayıran alimlerin 4 ve 5 diye ayırdığı bu vakitleri tek vakit olarak ne yapmışlardır? Tek vakit olarak zikir etmişlerdir. Evet. O zaman elimizde 5 ayrı vakit var. Veya 3 vakit olarak da kafamızda toplayabiliriz. Sabah namazının vakti girdikten sonra başlayıp ta güneş doğup bir mızrak yükselinceye kadar olan vakit. Bu vakitte ancak insan sabah namazının 2 rekat sünnetini ve sabah namazının farzını kılabilir. Bunun dışında hiçbir sebep yokken, biraz sonra gelecek, mutlak olarak yeni bir ibadete başlamak isterse bunu ne yapmaması lazım? Yapmaması lazım. Çünkü bu vakit nehyedilmiştir. 2. Güneş öğle namazının vakti girmeden hemen önce semada dimdik durduğu zaman, bu zamanda ne yapılmaz? Bu zamanda Müslüman nehyedildiği için namaz kılmaz. 3. İkindi namazını kıldıktan sonra ta güneş batıncaya kadar olan vakitte Müslüman namaz kılmaz. Evet. Şimdi burada aklımıza şöyle bir soru gelebilir. Bu vakitlerden nehyedilmesinin bir sebebi var mıdır? Biz diyeceğiz ki evet. Bu vakitlerden nehy yapılmasının sebebi ister olsun ister olmasın, hikmeti veya illeti ister belli olsun ister belli olmasın, bizim bildiğimiz tek şey temel etapta tüm şer'i naslara yaklaşımımız, eğer şeriat bizi bir şeyden yasaklamışsa o mutlaka onda bizim için ne vardır? Onda mutlaka bizim için bir hayır vardır ve biz onun ile Allah'a taabbud ederiz. Yani biz bu vakitlerde namaz kılmayız ama Allah'a hamdolsun Resulullah aleyhissalatu vesselam sahabesinden Amr ibn-i Abese'ye ve daha birkaç sahabeye daha neden bu vakitlerde namaz kılmayı yasakladığını açıklamıştır. Şu sözüyle İmam Müslim Amr ibn-i Abese'den naklediyor. Diyor ki Resulullah bana dedi ki sabah namazını kıl. Sonra güneş doğunca dur. Çünkü doğunca güneş şeytanın iki boynuzu arasında doğar ve müşrikler ona secde ederler. Sonra namaz kılmaya devam et. Yani güneş bir mızrak yükseldikten sonra namaz kılmaya ne yap? Namaz kılmaya devam et. Ta ki ne zamana kadar? Ta ki semada dimdik oluncaya kadar. Yani tam ortasında duruncaya kadar. Niye? Çünkü cehennem o anda tutuşturulur. Sonra o batıncaya kadar namazını kıl. Sonra batmaya başlayınca dur. Niye? Çünkü o batınca şeytanın iki boynuzu arasında batar ve kafirler veya müşrikler o anda ona secde ederler. Kafirler ona secde ederler. Öyleyse bakın burada dikkat ederseniz Resulullah aleyhissalatu vesselam neden bizi bundan nehyettiğini de bize açıklamıştır. Sebebi nedir? Sebebi şeriat bizim kafirlere benzememizden, kafirlerin ibadetlerine muvafakat etmemizden ve kötü olan vakitlerde ibadet etmemizden bizi ne yapmıştır? Bizi engellemiştir. Kötü olan vakitlerde ibadet etmemizden bizi engellemiştir. Çünkü bu vakitlerde müşrikler kendi secde etmiş oldukları ilahlarına veya Rablarına, kendi isimlendirdikleri uyduruk Rablarına ne yaparlar? Secde ederler. Ondan dolayı İslam aynı vakitte Müslümanların da Allah Azze ve Celle'ye secde edip onlara benzemesinden veya dışarıdan gören birinin aynı vakitte aynı ibadeti iki milletin yaptığını zannetmesinden bu zannı engelleyebilmek için bu vakitlerde namazı ne yapmıştır? Bu vakitlerde namazı yasaklamıştır. Sabah ve akşam. Öğle vaktindeki namazı yasaklamasının sebebi de nedir? O vakitte cehennem ne yapar? Cehennem tutuşturulur. Yani Allah Azze ve Celle'nin rahmetinin müminlerin üzerine indiği an yine o andır. Lakin o an daha ziyade Allah Azze ve Celle'nin gazabının, kahar sıfatının tecelli ettiği bir andır ve cehennem ateşinin tutuşturulduğu bir andır. Bundan dolayı bu vakitlerde namazdan ne yapmışız? Bu vakitlerde namazdan yasaklanmışız. Evet. Evet. Bu da bizim kaplar babında zikrettiğimiz, daha sonra gelen bablarda da zikretmiş olduğumuz bir aslı yine bir defa daha namaz babındaki bir babta tekit etmiş olduk. Şeriat kafirlere her konuda benzemenin cinsini yasaklamıştır. Öyle mi? Giymede, içmede, yemede, yemek kullanmada, ibadet şekillerinde, ibadetlerde. Neredeyse dikkat ederseniz hemen hemen okuduğumuz her bapta bir konunun illetini kafirlere benzemek olduğunu, kafirlerin de bunu yaptığını ve şeriatın bunu değiştirdiğini ne yaptık? Şeriatın bunu değiştirdiğini zikrettik. Öyleyse bu Allah Azze ve Celle'nin gözetmiş olduğu maksatlardan bir tanesidir. Yani Müslümanların hem dini hem de dünyevi konularda kafirlere muhalefet etmesi ve onlardan ne yapmasıdır? Onlara teşebbüh, onlara benzemelerinin söz konusu olmamasıdır. Niye? Çünkü şeriat bunu hem umumi olarak yasaklamıştır. مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ demiştir. Kim bir kavme benzerse o da onlardandır. Sonra bu işi özele indirgemiş ve madde madde birçok konuda hangi nerelerde benzeşmeyi yasakladığını bize ifade etmiştir. Bunun hikmetlerinden biri de nedir? Çünkü zahiri teşebbüh, batini yakınlaşmayı, batini sevgiyi, batini meveddeyi, batini özenme duygusunu beraberinde getirir. Bunlar da hepsi nedir? Bunlar da hepsi ya bizzat küfürdür veyahut da insanı küfre götüren yollardır. Ondan dolayı şeriat ne yapmıştır? Şeriat bunu yasaklamıştır. Evet. وَعْلَمْ اَنَّهُ يَجُوزُ caizdir. قَدَاءُ الْفَرَائِدِ farz namazların kazası, el-fâiteti, geçmiş olan farz namazların kazası caizdir. فِي هَذِهِ الْاَوْقَاتِ bu vakitlerde لِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şu sözünden dolayı مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاتٍ اَوْ نَسِيَهَا kim bir namazda uyur veya onu unutursa فَلْيُصَلِّهَا اِذَا زَكَرَهَا bunu hatırladığı anda bunu ne yapsın, bunu kılsın. Yine وَيَجُوزُ اَيْدًا فِعْلُ رَكْعَتَيِّ الطَّوَافِ tavafın iki rekatının kılınması da caizdir. فِي هَذِهِ الْاَوْقَاتِ bu vakitlerde لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resulullah'ın sözünden ötürü لَا تَمْنَعُ أَحَدًا bir kişiyi, hiç kimseyi men etmeyin. Hiç kimseyi men etmeyin. طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ bu beyti tavaf eder. وَصَلَّى اَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ ve hangi vakitte dilerse namaz kılar. مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ geceden veya gündüzden. فَهَذَا bu اِذْنُ مِنْهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resulullah'tan bir izindir. بِفِعْلِهَا o tavaf namazının iki rekat sünnetini kılmayı فِي جَمِيعِ اَوْقَاتِ النَّهِي bütün nehy edilen vakitlerde. وَلِأَنَّ الطَّوَافَ çünkü tavaf caizun caizdir. فِي كُلِّ وَقْتٍ her vakitte. فَكَذَلِكَ aynı şekilde caizdir. رَكَعَتَاهُ onun iki rekatı da nedir? Onun iki rekatı da caizdir. Evet. Şimdi burada duralım. Burada şöyle bir konuya girelim. Şimdi biz 5 vakit namazı zikrettik. Estağfurullah. 5 vakit vakti zikrettik. Dedi ki bu vakitlerde şeriat namaz kılınmasını yasaklamıştır. Lakin burada şöyle bir problem var. Şöyle bir problem var. O da nedir? Resulullah aleyhissalatu vesselam bu vakitlerde namaz kılmayı yasaklamış olmasına rağmen, bakın dikkat edin, bu vakitlerde namaz kılmayı yasaklamış olmasına rağmen bazı deliller varit olmuştur ki Resulullah'ın bizzat kendisi bu vakitlerde namaz kılmıştır. Resulullah'ın bizzat kendisi bu vakitlerde namaz kılmıştır. 2. Resulullah'ın ashabı kılmıştır. Resulullah aleyhissalatü vesselam kendi ashabına ne yapmamıştır? Uyarıda bulunmamıştır. Yani onları ikrar etmiştir. Bundan dolayı yani birbirine zıtmış gibi görünen, yoksa zıtlık şeriatın nasları arasında olmaz, zıtmış gibi görünen nasların mevcudiyetinden dolayı alimler burada bir tafsilat getirmişlerdir. Demişlerdir ki bu nasların hepsini bir araya topladığımız zaman bu nehyin mutlak bir nehi olmadığını, sadece hiçbir sebebi yokken, hiçbir durum söz konusu değilken, hiçbir gerekçe yokken insanın durduk yere Allah Azze ve Celle'ye ibadet etmek istemesi ve bu ibadeti de namazla yapması, işte bu namaz yasaklanmıştır. Yoksa eğer insanın kılacağı namaz geçmiş olan bir farzsa, geçmiş olan bir sünnetse, geçmiş olan bir veyahut da bir tahiyyetül mescidse mesela, yani bir sebebi varsa, şeriatın daha önceden belirlemiş olduğu bir namazsa, güneş tutulması söz konusu olmuşsa, ay tutulması söz konusu olmuşsa, bir cenaze namazı hasıl olmuşsa, yani o an kılmasa o namaz geçiyor durumdaysa, bu durumlarda demişler insan ne yapabilir? İnsan namaz kılabilir. Ama hiçbir şey yokken, hiçbir sebep yokken hadi ben kalkayım Allah için namaz kılayım derse böyle bir ibadeti yapması ne yapmıştır? Böyle bir ibadeti yapması yasaklanmıştır diye bunu da zikredeceğiz. Tabi bu konuda iki görüş var. Birinci grup alim İmam Ebu Hanife'nin ve genelde Ashab-ı Rey'in savunmuş olduğu görüş nedir? Ne olursa olsun bu vakitlerde ne yapılmalı? Tabii kendi aralarında ufak tefek tafsilatlar var. Yani mesela bazı konularda birbirlerine muhalefet ettikleri veyahut da bizim bu söylediğimiz kaidenin dışına çıktıkları yerler var. Lakin biz genel mezheplerini zikrediyoruz. Yoksa mesela kimisi demiş, eğer bu Hanefiler ve Ashab-ı Rey ne demişler? Kesinlikle demişler bu vakitlerde namaz kılınmaz. Yani bu vakitlerde ister tahiyyetül mescid vakti mescide girsin, ister güneş tutulsun vesaire, bu vakitlerde ne yapamaz? Namaz kılamaz. Çünkü şeriat bu vakitlerde namazı ne yapmıştır? Yasaklamıştır. Bunu söylemelerine rağmen bazı konularda mesela farklı görüşler zikredebilmişler. Ne demişler? İşte cenazeyi bir daha yetişme imkanı söz konusu değilse kılabilir diyenler olmuş. Veya başka tafsilatlara gidenler olmuş. Ama Ashab-ı Rey'in ve Hanefilerin genel mezhebi bu vakitlerde namaz kılınmaması yönündedir. Sebep de yukarıda zikrettiğimiz bütün deliller. Yani yukarıda zikrettiğimiz bütün delillere yapışmışlar ve demişler ki namaz kılınmaz. Evet. Cumhur ulema ise kılınır demişler. Peki cumhur ulema kılınır dediklerinde delilleri nedir? Cumhur ulemanın da iki tane delili kitabımızda geçti. Nedir? فَمَنْ نَامَ عَنْ صَلَاتٍ اَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّيهَا اِذَا زَكَرَهَا hadisi veyahut da Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın ya beni abdi menaf, ey menaf oğulları, abdi menaf oğulları la temnehu ahaden tafe bihazel beyti ve salla eyyete saatin şa'e min leylin ev neharin hadisi. Yani kim ey menaf oğulları, kim bu beyti tavaf eder gece veya gündüzde hangi vakitte namaz kılarsa ona engel olmayın. Yine Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın daha önce de geçmişti hatırlıyorsanız. Resulullah aleyhissalatu vesselam Ümmü Seleme annemizin evine girip iki rekat ikindi namazından sonra, yani ikindi namazı vakti çıktıktan sonra iki rekat namaz kılmıştı. Bu vakit neydi? Bu vakit normalde namazın yasaklandığı vakitti. Kendisine sorulduğu zaman ise Abdülkays heyetinin kendisine geldiğini ve onlarla ilgilendiği için öğle namazından sonraki iki rekat sünneti kılamadığını ve bu vakitte kıldığını söylemiştir. Öyle mi? Normalde bu vakit neydi? Normalde bu vakit namaz kılınmanın kendisinde yasak olmuş olduğu bir vakitti. Ama Resulullah aleyhissalatu vesselam ne yaptı? Bu vakitte namaz kıldı. Niye? Çünkü kaza namazıydı. Yani kaza neydi? Kılamadığı sünnet namazını bir sonraki vakitte kılma meselesiydi. Öyleyse demiş cumhur ulema, bunun gibi sebebi olan namazlar da kılınabilir. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kılmıştır. Yine mesela Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ebu Zer'e diyor ki, öyle imamlar gelecek ki, öyle imamlar gelecek ki, onlar namazı vaktinden erteleyecekler. O da diyor, ben onları gördüğümde ne yapayım ey Allah'ın Resulü? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki, salli salata li vaktiha, sen namazını vaktinde kıl. فَإِذَا اَذْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةً. Lakin onlarla beraber idrak edersen, onlarla beraber namazını kıl. Çünkü o senin için nafiledir. Aynısı İbn-i Mesud'la arasında cereyan ediyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın. Bu ertelemiş oldukları namaz bazı rivayetlerde ikindi namaz. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor, ta günün en sonuna erteleyecekler namazı. Bu vakit nedir? Bu vakit namazın nehyedildiği vakittir. Öyle değil mi? Bu sahabe de kendi namazını kılmış olacaktır. Kendi için nafile olan bir namazı o kavimle beraber kılmasına Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapmıştır? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam müsaade etmiştir. Öyleyse biz ne diyeceğiz? Öyleyse biz diyeceğiz ki bu şekil kılınan namaz nedir? Bu şekil kılınan namaz caizdir. Evet. Yine cumhur ulema buna benzer umumi naslar da delil almışlar kendilerine. Yani mesela işte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hadis geçti ya daha önce. اِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَقْعُدْ وَيَوْتَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. Sizden biri mescide girdiğinde oturmadan iki rekat namaz kılsın. Veyahut da mesela güneş ve ay tutulması için Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki وَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا فَفْزَعُوا اِلَى الصَّلَاةِ. Onun tutulduğunu gördüğünüz zaman hemen namaza ne yapınız? Namaza koşunuz. Yani bunun gerçi bu tam sarih deliller değil bunlar. Öyle değil mi? Ama bu diğer zikretmiş olduğumuz deliller özellikle öğle namazının sünnetini ikindi namazından sonra kıldığı delil, yani o Bukhari, İmam Bukhari'nin ve diğer imamların nakletmiş olduğu o rivayet, o konu hakkında nedir? O konu hakkında açıklayıcı bir delildir. Öyleyse bu konuda racih olan görüş kimin görüşüdür? Racih olan görüş cumhur ulemanın görüşüdür. O da nedir? Evet, bu vakitlerde namaz kılmak yasaklanmıştır. Lakin bir Müslüman bir sebebe binaen, yani mesela işte abdest aldı, abdest namaz kılmaya sebeptir. Veya kusuf oldu, veya husuf oldu, güneş tutuldu, ay tutuldu, veya cenaze oldu, veya mescide girdi. Bunlar hep belli sebepler, belli zamanlarla kılınan namazlardır. Veya bir namazı kaçırdı, bir namazdan uyudu, bir namazı unuttu. Müslüman bu vakitlerde kılabilir. Ama hiçbir sebep yokken, hadi ben kalkayım, Allah için teabbud edeyim, namaz kılayım derse, o zaman ne yapamaz? O zaman bunu yapamaz. Çünkü bu nehyedilmiştir ve bunda kafirlere benzeşme söz konusudur. Evet. وَيَجُوزُ اَيْدًا وَيِنَ جَائِزْدِرْ عَلَى الصَّحِيحِ sahih olan görüşe göre مِنْ قَوْلَيِّ الْعُلَمَاءِ alimlerin sözlerinden فِي هَذِهِ الْاَوْقَاتِ bu vakitlerde فِعْلُ ذَوَاتِ الْاَسْبَابِ مِنَ الصَّلَوَاتِ sebep sahibi olan namazların kılınması da alimlerin görüşlerinden sahih olan görüştür. Yani kılınmaz diyenler de var ama kılınır diyen görüş sahih olan görüştür. Kesalatil cenazeti, cenaze namazı gibi, ve tahiyyetil mescidi, tahiyyetul mescid gibi, ve salatil kusufi, kusuf namazı gibi, lil edilleti dalleti ala zalike, buna delalet eden delillerin varlığından dolayı. Ve hiye tehussu umumen nehi, o nehin umumunu ne yapar? Has kılar. Yani bu vakitlerde namaz kılmak nehyedilmiştir ya. İşte o umumidir bu nehi. Öyle değil mi? Bunu has kılar. Yani bu vakitlerde sebepli olan namazları veyahut da belli özellikleri olan namazların kılınmasını ne yapar? Has kılar. O umumi hükümden ayırır. An salati fi hadhihi al-awqati, bu vakitlerdeki namazın umumi nehyinden. Fetuhmelu ala ma la sebebe. Fetuhmelu hamledilir. Ney? O nehi hadisleri ala üzerine, neyin üzerine? Mâ lâ sebebe lehu. Yani sebebi olmayan namazlara hamledilir. فَلَا يَجُوزُ فِعْلُهَا, onun fiili caiz değildir. بِاَنْ تُبْتَدَأَ, başlanılsın. فِي هَذِهِ الْاَوْقَاتِ, bu vakitlerde salatu tatavu'in, tatavu' namazı, la sebebe leha, sebebi olmayan tatavu' namazına başlanılması ne değildir? Caiz değildir. O zaman ne olmuş oldu? O zaman biraz önce söylemiş olduğumuz cümlenin Arapçasını okumuş olduk. Evet. Tabi burada aynı zamanda evet. Tamam. Ve yecuzu caiz oluyor. Kada'u sünnetil fecri. Sünnetin fecrinin kazası caiz oluyor. Ba'de salatil fecri. Fecir namazından sonra sünnetin kazası caiz oluyor. Ve keza yecuzu ve yine caiz oluyor. En yakdiye sünnete zuhri. Öğle namazının sünnetini kaza etmek. Ba'del asri. İkindi namazından sonra. Ve la siyyeme. Özellikle de. Ve la siyyeme. Özellikle de. İza cema'a zuhra ma'al asri. Öğle namazını ikindi namazıyla cem ettiği zaman. Fakat sebete ani'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem muhakkak ki Resulullah'tan sabit oldu. Ennehu o kada sünnete zuhri öğle namazının sünnetini kaza ettiği ba'del asri ikindi namazından sonra. Evet. Şimdi burada bunu niye zikretti? Şundan dolayı zikretti. Çünkü Resulullah aleyhissalatu vesselam'dan rivayet edilen bir hadiste İmam Tirmizi rivayet ediyor. Diyor ki men lem yusalli rak'ateyil fecri, kim fecir namazının iki rekat sünnetini kılmazsa, yani diyelim ki mesela farz namaza geldik, camiye girdik, misal mescide girdik, baktık ki kâmet getirildi. Biz kılabilir miyiz sabah namazının sünnetini? Kılamayız. Niye? İza uqimeti salatu fela salata illa mektube. Çünkü hadis vardı. Farz namaza ikamet edildiği zaman ne yapılmaz? Farz namazdan başka namaz söz konusu değildir, yoktur. Naam. Men lem yusalli rak'ateyil fecri, kim fecir namazının iki rekat sünnetini kılmazsa fel yusallihime, o ikisini kılsın ba'deme tetlu'uşşemsu, güneş doğduktan sonra kılsın. Ba'deme tetlu'uşşemsu, güneş doğduktan sonra kılsın. Tamam. Yani ne olmuş oldu? Tam o dediğimiz şey oldu aslında. Yani adam sabah namazının sünnetini kılmamış. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam farzı kıldıktan sonra kılmayı değil de güneş doğduktan sonra kılmayı emrediyor. Lakin buradaki emir vacip değildir. Niye vacip değildir? Vücubiyete delalet etmez. Çünkü onu vücubiyetten sarf eden bir karine söz konusudur. O da nedir? O da Kays ibn-i Fehd. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam veya Kays ibn-i Amr da diyebiliriz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam döneminde diyor ki ben farzdan sonra namaz kıldım. Farzdan sonra namaz kıldım. Resulullah sordu, dedi ne kılıyorsun? Dedim ki kılamadığım sabah namazının sünnetini kılıyorum. Bana bir şey demedi diyor. Sukut etti. Tamam. Öyleyse Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buradaki emri nedir? Buradaki emri vücubiyet emri değildir. Buradaki emri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın neye delalet eden emirdir? Buradaki emri Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın irşada delalet eder. Yani Resulullah bu vakitte namaz kılınmasını istememiştir. Çünkü nehyedilen vakittir. Yani dileyen kılabilir. Kılmakta bir beis yoktur. Ama aleyhissalatü vesselam ne yapmıştır? İrşat olarak güneş doğduktan sonraki vakte insanı tevdi etmiştir. Bu da bize neyi gösterir? Bu da bize zaten usulde daha önce de zikretmiş olduğumuz bir kaideyi gösterir. Bir emir normalde mutlak olarak geldiği zaman nedir? Vücubiyete delalet eder. Yani ne demektir vücubiyete delalet etmesi? Yani onun yapılması mecburidir. Yapılmadığı zaman da insana ne vardır? İnsana tehdit söz konusudur usul olarak. Lakin bazen bazı emirler varit olur. Ondan kastedilen şey vücubiyet değildir. Sebebi de Arap lügatında böyle bir kullanımın olmasıdır. Yalnız biz bunu aklımıza göre, kafamıza göre belirlemiyoruz, değil mi? Başka bir delil veya başka bir karine bulunması lazım. Yani ya Resulullah'ın o anki hali veya kendi fiili veyahut da kendi sözü vesaire veya kendi beyanı açıklaması bulunması lazım. Neye dair? Buradaki emrin vücubiyete delalet etmek değil de ya irşat, öyle mi? Ya müstahaplık vesaire gibi şeylere delalet ettiğini göstermek için. Burada da bu ne olmuştur? Burada da bu vuku bulmuştur. Bundan dolayı ne diyoruz? Bundan dolayı diyoruz ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buradaki emri nedir? Buradaki emri irşattır. Ve bu vakitlerde genel itibariyle sebep sahibi olan namazlar kılınabilirler. Bunda bir beis söz konusu değildir. Evet. Evet. Burada duralım. Yeni konuya hiç geçmeyelim. Yeni konuya ders başlangıcı olarak başlayalım. وَاَخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ